25 урок. 25 μάθημα. Πρόσκληση για φαγητό. Νίκο, είσαι ελεύθερος αύριο το βράδυ? Έχω καλέσει μερικούς φίλους και θα ήθελα πολύ να είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ, Κιβέλη. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι σου είναι πάντα ζεστή και η παρέα σου ευχάριστη. Μόνο που έχω λίγο διάβασμα και... Αν έρθω λίγο αργά, σε πειράζει? Όχι. Αν αργήσεις όμως πολύ, μπορεί να μην βρεις τίποτα να φας. Μακάρι να μπορούσα να έρθω νωρίς. Ξέρεις πόσο μου αρέσουν οι ωραίοι μεζέδες σου. Φταίνε όμως οι εξετάσεις που πλησιάζουν. Αν έκανες αυτή τη συγκέντρωση τον άλλο μήνα, θα ήμουν πιο ξένιαστος και θα διασκέδαζα με την ψυχή μου. Λοιπόν, Νίκο, άκου τι προτείνω. Αν έρθεις νωρίς, θα φύγεις πριν από τις 12 και έτσι την άλλη μέρα θα μπορέσεις να ξυπνήσεις νωρίς και να συνεχίσεις τη μελέτη σου. Εντάξει, με έπεισες. Άλλωστε, αν το ρίχνω λίγο έξω πότε-πότε, θα έχω ύστερα περισσότερη όρεξη για διάβασμα. Στο εστιατόριο. Παρακαλώ, μία μοσχαράκι με σπανάκι. Λυπάμαι, κύριε, τελείωσε. Τότε φέρτε μου μία. Ξέρετε, πολλά από τα φαγητά που γράφει ο κατάλογος τελείωσαν, γιατί είναι περασμένη η ώρα. Ωραία. Πείτε μου εσείς τι υπάρχει. Μόνο μοσχάρι με μακαρόνια και κοτόπουλο με πατάτες. Εντάξει. Θέλω κοτόπουλο, στήθος εάν υπάρχει, μια χωριάτικη σαλάτα, μια φέτα και μια μικρή μπύρα. Έρχονται αμέσως. Έχετε τηλέφωνο? Ναι, στο βάθος δεξιά. Ευχαριστώ πολύ. Ένα ποτήρι γαλλικό κρασί. Παρακαλώ, τι θα πάρετε? Σερβίρετε Ιρλανδέζικο καφέ? Έχουμε μόνο ελληνικό και γαλλικό καφέ. Θα ήθελα ένα γαλλικό καφέ με λίγη ζάχαρη και λίγο γάλα. Εγώ θα ήθελα ένα ποτήρι γαλλικό κρασί. Δυστυχώς, κύριε, δεν σερβίρουμε καθόλου κρασί. Τότε φέρτε μου ένα ουίσκι με λίγο πάγο. Δεν βλέπω πουθενά τα σάκι. Κυρία μου, απαγορεύεται το κάπνισμα. Θα ήθελα να πιω κάτι. Είμαι πολύ κουρασμένος. Θα ήθελα έναν ελληνικό καφέ και ένα ποτήρι κρύο νερό. Κι εγώ θα ήθελα να πιω κάτι. Υπάρχει καμία καφετέρια εδώ κοντά? Ναι, υπάρχει μία λίγο πιο πάνω από εδώ. Πόσο μακριά? Μπορούμε να πάμε με τα πόδια? Είναι πολύ κοντά. Περίπου 100 μέτρα, ακριβώς στη γωνία αριστερά, απέναντι από το περίπτερο. Πάμε λοιπόν. Στο εστιατόριο. Μεσημέρι βράδυ γεμίζει καθημερινά το εστιατόριο Όαση στο κέντρο της πόλης. Εκεί καταφεύγουν να χορτάσουν την πείνα τους οι αργένιδες, οι βιαστικοί που δεν προλαβαίνουν να πάνε σπίτι τους το μεσημέρι, οι τουρίστες και αρκετές οικογένειες που θέλουν καμιά φορά να φάνε έξω. Είναι ένα ήσυχο και καθαρό εστιατόριο. Ρεστοράν, το λένε μερικοί, δυστυχώς. Το βράδυ, συνήθως τον δείπνο συνοδεύει και λαϊκή ορχήστρα. Το εστιατόριο αυτό φημίζεται για την εξυπηρετικότητα, την ευχάριστη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και κυρίως για τις πικάντικες γεύσεις. Εκεί θα βρει κανείς και του πουλιού το γάλα. Φαγητά μαγειρευτά, της ώρας, ορεκτικά, σαλάτες και κρασιά από όλη την Ελλάδα. Η σπεσιαλιτέ του, το σουφλάκι, τα παϊδάκια στα κάρβουνα, ο μουσακάς, η χωριάτικη σαλάτα, το ντόπιο τυρί και η χωριάτικη πίτα είναι φημισμένα σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει ξένος που θα περάσει από τα Γιάννηνα και δεν θα γευτεί τη σπεσιαλιτέ της Όασης. Ένα κατάλογο, παρακαλώ. Αμέσως, κυριέ μου, ορίστε. Τι θα πάρετε, παρακαλώ? Εγώ θα ήθελα μουσακά και φέτα δοδόνη. Εγώ θα πάρω μόνο χωριάτικη σαλάτα. Κάνω δίαιτα. Σήμερα θα δοκιμάσω όλες τις σπεσιαλιτέ. Όλα είναι υπέροχα. Θα ζητήσω από το μάγειρα τη συνταγή να μαγειρέψω κι εγώ στο σπίτι μας. Τι θα πιείτε? Ένα μεγάλο μπουκάλι κρασί, ζήτσα.